Herbert George Wells. Platner Hikayesi. Seslendiren Akın Altan. Gottfried Platner'ın hikayesinin doğru olup olmadığı, kanıtlara dayalı olarak yanıtlanması gereken zor bir soru. Bir yanda elimizde 7 tanık, daha doğrusu 6,5 çift göz ve inkar edilemez bir gerçek var. Öte yandaysa elimizdekiler nedir? Ön yargı, sağduyu ve sabit fikirlilik. Bunlardan daha dürüst görünen 7 tanık, Gottfried Platner'ın anatomik yapısının tersine dönmesinden daha inkar edilemez bir gerçek, bu anlattıklarından daha akıl almaz bir hikaye hiç görülmedi. Hikayenin en akıl almaz kısmı, saygıdeğer Gottfried'in, onu da 7 tanıktan biri sayıyorum, anlattığı kısımdır. Tarafsızlık tutkusundan ötürü batıl inançlara kapılmaktan ve Yusupya'nın koruyucularının kaderini paylaşmaktan Tanrı beni korusun. Dürüst olmak gerekirse, bu Gottfried Platner meselesinde bir dalavere olduğuna inanıyorum. Fakat bu dalaverenin ne olduğunu yine dürüstçe itiraf etmek gerekirse, bilmiyorum. En umulmadık, en yetkili çevrelerin hikayeye inanması beni şaşırttı. Ancak okuyucuya haksızlık etmemek için daha başka bir yorum yapmadan hikayeyi anlatmam gerek. İsmi pek öyle düşündürmese de Gottfried Platner özgür doğmuş bir İngilizdir. Babası, 60'larda İngiltere'ye göç eden, sıradan bir aileden gelme, saygın bir İngiliz kızıyla evlenen, sağlıklı ve olaysız, anladığım kadarıyla esasen parke döşemeciliğine adanmış bir yaşam sürdükten sonra 1887 yılında ölen bir Alsaslıydı. Gottfried 27 yaşında. Ailesinden ona miras kalan 3 dil sayesinde İngiltere'nin güneyindeki küçük bir özel okulda modern diller öğretmenliği yapıyor. Dikkatsiz bir gözlemci için herhangi bir özel okuldaki herhangi bir modern diller öğretmeninden farkı yok. Giysileri ne çok pahalı ne de son moda. Fakat göze çarpacak kadar ucuz veya pejmurde de değil. Siması, endamı ve tavırlarında dikkat çekici bir şey yok. Belki çoğu insan gibi yüzünün tamamıyla simetrik olmadığını, sağ gözünün sol gözünden biraz daha büyük, çenesinin sağ yanının da biraz daha aşağıda olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer siz sıradan, dikkatsiz biri olarak onun göğsünü açıp kalbini dinleyecek olsanız, muhtemelen herhangi birinin kalbi gibi attığını düşünürsünüz. Deneyimli bir gözlemci ile sizin yollarınız işte burada ayrılır. Siz onun kalbini gayet sıradan bulurken, deneyimli gözlemci bunun tam tersini düşünecektir. Mesele açıklandıktan sonra tuhaflığı siz de kolayca fark edebilirsiniz. Mesele şu ki, Gottfried'in kalbi göğsünün sağ tarafında atmaktadır. Deneyimsiz birinin ilgisini çekebilecek tek nokta bu olsa da, Gottfried'in anatomisindeki tuhaflık bununla bitmiyor. Gottfried'in iç organları ünlü bir cerrah tarafından dikkatle incelendi ve vücudunun diğer asimetrik bölümlerinin de olması gerekenden farklı yerlerde olduğu ortaya çıktı. Karaciğerinin sağ lobu sol tarafta, sol lobu da sağda. Akciğerleri de yine aynı şekilde ters yerlerde. Daha da tuhafı, eğer Gottfried mükemmel bir aktör değilse, son zamanlarda sağ elinin sol eline dönüştüğüne inanmamız gerekiyor. Az sonra, mümkün olabildiğince tarafsız bir biçimde, anlatacağımız olaydan beri sol eliyle sağdan sola doğru yazı yazabiliyor, başka türlü yazı yazmakta aşırı derecede zorlanıyor. Sağ eliyle bir şey fırlatamıyor, yemeklerde çatalla bıçağı karıştırıyor, kafası trafik kuralları konusunda bisiklet kullanıyor, tehlikeli bir karmaşa içinde hala. Elimizde Gottfried'in bu olaydan önce de solak olduğuna dair tek bir kanıt yok. Bu akıl almaz meselede muhteşem bir gerçek daha söz konusu. Gottfried 3 fotoğrafını gösteriyor. Bunlardan birinde 5-6 yaşlarında ekose bir giysinin altından tombul bacakları görünüyor. Kaşları çatık. Bu fotoğrafta sol gözü sağ gözünden biraz daha büyük ve çenesinin sol tarafı azıcık aşağıda. Bu, şu andaki görünümünün tam tersi. Gottfried'in 14 yaşında çekilmiş diğer fotoğrafı bu gerçeklere ters gibi görünüyor. Fakat bunun nedeni, doğrudan metal üzerine çekildiğinden nesneleri tıpkı ayna gibi tersinden yansıtan, o dönemin modası ucuz fotoğraflardan biri olması. 21 yaşında çekilmiş 3. fotoğrafı diğerlerindeki özellikleri doğruluyor. Böylece Gottfried'in sol tarafıyla sağ tarafının yer değiştirdiğini kanıtlayan en güçlü delil gibi görünüyor. Yine de bir insanın fantastik ve anlamsız bir mucize olmaksızın nasıl böyle değişebileceğini açıklamak son derece güç. Şüphesiz bu hususlar Platner'ın kalbinin yanlış yerde olmasından güç alarak kasten esrarengiz görünmeye çalıştığı varsayımıyla açıklanabilir. Fotoğraflar üzerinde oynanmış olabilir. Solaklığı taklit olabilir. Fakat adamın karakteri böyle bir teoriyi saf dışı bırakıyor. Platner, sessiz, pratik, uyumlu ve Nordau'cu görüşe göre son derece aklı başında bir insan. Birayı sever, çok az sigara içer, her gün yürüyüş yapar. Nasıl bir öğretmen olduğu konusunda hayli sağlıklı, olumlu bir değerlendirmesi vardır. İyi fakat eğitimsiz bir tenordur. Popüler ve neşeli şarkılar söylemeyi sever. Aşırı derecede olmasa da okumayı, özellikle de sofuca bir iyimserliğin üstü kapalı bir biçimde işlendiği hikaye ve romanları sever. Uykusu düzenlidir. Çok nadir rüya görür. Doğaüstü bir masal uydurabilecek son insandır gerçekten de. Nitekim, hikayesini dünyaya yaymaya çalışmak şöyle dursun, bu konuda son derece ketum davranıyor. Olayla ilgili soruları, en şüpheci olanların bile kuşkularını gideren bariz bir şevkle, mahcubiyetle demek belki daha doğru, cevaplıyor. Başına böylesine olağan dışı bir olay gelmiş olmasından ötürü hakikaten utanır gibi bir hali var. Platner'ın öldükten sonra bedeninin açılması fikrinden nefret etmesi, ne yazık ki sağ ve sol taraflarının yer değiştirdiğinin bilimsel olarak kanıtlanmasını belki de sonsuza kadar imkansız kılabilir. Fakat hikayesinin inandırıcılığı da bu gerçek üzerine kurulu zaten. Bir insanı alıp onu sağ ve sol tarafları yer değiştirecek biçimde, mekanda, sıradan insanların anladığı anlamda mekanda döndürmek mümkün değildir. Ne yaparsanız yapın, sağ tarafı sağ, sol tarafı da sol kalır. Elbette bunu dümdüz ve ince bir nesneyle yapabilirsiniz. Kağıttan sağ ve sol tarafı olan herhangi bir şekil kestiğinizde kaldırıp ters çevirerek kolaylıkla sağ ve sol tarafını değiştirebilirsiniz. Fakat üç boyutlu bir cisim farklıdır. Matematik teorisyenleri üç boyutlu bir cismin sağ ve sol taraflarını yer değiştirmesinin tek yolunun onu bildiğimiz mekanın, yani sıradan varoluşun, tamamen dışına çıkarıp mekan dışı bir ortamda çevirmek olduğunu söylerler. Bunu anlamak kolay değil tabii. Fakat biraz matematik bilgisine sahip herkes okuyucuyu bunun doğru olduğuna ikna edebilir. Konuyu teknik dilde açıklayacak olursak, sağ ve sol taraflarının tuhaf bir biçimde yer değiştirmiş olması, Platner'ın bizim bildiğimiz mekandan çıkıp dördüncü boyut denilen bir yere gittikten sonra dünyamıza geri dönmüş olduğunun kanıtıdır. Kendimizi özenle kurgulanmış, nedensiz ve uyduruk bir hikayenin kurbanları olarak görmeyi seçmediğimiz takdirde bunun gerçekleştiğine inanmak zorundayız. Meselenin elle tutulur kısmı bu kadar. Şimdi sıra Platner'ın dünyadan geçici olarak kayboluşuna eşlik eden olağanüstü olaylara geliyor. Anlaşıldığı kadarıyla Platner, Sussexville Özel Okulu'nda modern dilleri öğretmenliği yapmakla kalmıyor, kimya, coğrafya, muhasebe, stenografi, çizim gibi çocukların ebeveynlerinin değişen meraklarına hitap eden çeşitli konularda da ders veriyordu. Bu konular hakkında belki çok az şey biliyordu. Belki de hiçbir bilgisi yoktu. Fakat yatılı okullardan ve ilkokuldan farklı olarak ortaokulda öğretmenin bilgisi, yüksek ahlaklı ve terbiyeli olması kadar zorunlu bir unsur değildir. Platner'ın özellikle kimya bilgisi zayıftı. Söylediğine göre, üç gaz dışında, bu üç gaz neyse artık, bir şey bilmiyordu. Ancak öğrencileri hiçbir şey bilmeden karşısına geldiklerinden ve her bilgiyi ondan aldıklarından birkaç dönem boyunca kendisi ya da başkaları hiç sorun yaşamadı. Sonra haddini bilmez bir akrabasının soru sorma alışkanlığı kazandırdığı Weeble adında bir çocuk okula kaydoldu. Bu küçük çocuk Platner'ın derslerini hiç azalmayan belirgin bir ilgiyle takip ediyor ve konuya olan hevesini göstermek amacıyla analiz etmesi için Platner'a sık sık bazı maddeler getiriyordu. Derse ilgi çekebilme yeteneğinin bu şekilde kanıtlanmasından ötürü gururu okşanan ve öğrencisinin cehaletine güvenen Platner, bu maddeleri analiz ediyor, hatta oluşumlarıyla ilgili genel açıklamalarda bulunuyordu. Öğrencisinin ilgisi Platner'ı, analitik kimya konusunda, inceleyebileceği bir madde bulup, akşam etütlerinde gözcülük yaptığı sırada bunun üzerinde çalışacak kadar teşvik etti. Kimyanın bu kadar ilgi çekici bir konu olduğunu fark etmek onu şaşırtmıştı doğrusu. Buraya kadar hikaye tamamen sıradan. Fakat şimdi yeşilimsi toz sahneye çıkıyor. Bu yeşilimsi tozun kaynağı, ne yazık ki artık bilinmiyor. Küçük Weeble, onu yüksek meraların yakınında, terk edilmiş bir kireç ocağında, bir paket içinde bulduğuna dair dolambaçlı bir hikaye anlatıyor. Hemen oracıkta toza bir kibrit çakılmış olsa, Platner ve de muhtemelen küçük Weevil'ın ailesi için mükemmel bir şey olurdu bu. Küçük beyefendi tozu pakette değil, ağzına çiğnenmiş gazete parçası tıkıştırılmış 8 onsluk bir ilaç şişesinin içinde getirdi elbette. Öğleden sonra dersler bitince şişeyi Platner'a verdi. Zamanında yapmadıkları ödevlerini tamamlasınlar diye 4 çocuk duadan sonra okulda alıkonmuştu ve Platner kimya derslerinin yapıldığı küçük sınıfta onlara gözcülük ediyordu. Sussexville özel okulunda kimya deneylerinde kullanılan malzeme bu ülkedeki pek çok özel okulda olduğu gibi son derece basit niteliktedir. Aşağı yukarı bir seyahat sandığı büyüklüğünde bir gömme dolapta tutulur. Anlaşılan pasif gözcülük görevinden sıkılan Platner, Weevil'ın yeşil tozunu makul bir oyalanma yöntemi gibi görüp memnuniyetle karşıladı ve dolabın kilidini açıp hemen analitik deneylerine başladı. Şansına Weevil güvenli bir mesafede oturmuş onu seyrediyordu. Kendilerini ödevlerine kaptırmış gibi görünen dört apacan büyük bir ilgiyle gizli gizli onu izliyordu. 3 gaz sınırları içinde kalsa dahi Platner'ın kimya uygulamaları anladığım kadarıyla son derece cüretkardı. Platner'ın yaptığı işlem konusunda çocukların anlattıkları tamamen birbirini tutuyor. Bir deney tüpüne az miktarda yeşil tozdan koyup, maddenin sırayla su, hidroklorik asit, nitrik asit ve sülfürik asitle deneyini yaptı. Bir sonuç alamayınca taş tahta üzerine tozun bir kısmını, şişenin yaklaşık yarısını boşaltıp bir kibrit çaktı. İlaç şişesini sol elinde tutuyordu. Toz dumanlar çıkarıp erimeye başladı. Ve sonra kulakları sağır eden bir gürültü ve gözleri kör eden bir parlamayla patladı. Kendilerini bir felakete hazırlamış olan 5 çocuk parlamayı görür görmez sıralarının altına daldığından hiçbiri ciddi olarak yaralanmadı. Pencerenin camı tuz buz olup bahçeye saçıldı. Yazı tahtası ayaklığından düştü. Taş tahta paramparça oldu. Tavandan biraz alçı döküldü. Okul binası ve malzemelerine başka bir zarar gelmemişti. Platner'ı orada göremeyen çocuklar önce düştüğünü ve sıraların altında bir yerde yattığını düşündüler. Yardım etmek için yerlerinden fırladılar ama ortada kimseyi göremeyince şaşırdılar. Ani patlamanın sersemliğiyle yaralanıp kendini dışarıya atmış olduğu fikrine kapılarak kapıya doğru fırladılar. Fakat en öndeki Carson kapıda az kalsın müdür Mr. Lidgett'la çarpışıyordu. Mr. Lidgett şişman, telaşlı, tek gözlü bir adamdı. Çocuklar Lidgett'ın tökezleyerek odaya girdiğini ve kötü bir şey olduğunda sinirli okul müdürlerinin kullanmayı adet haline getirdikleri öfkeli ifadelerden birkaçını sarf ettiğini söylüyorlar. ''Sefil, ahmak!'' demişti. ''Mr. Platner nerede?'' Çocuklar bu kelimeleri kullandığı konusunda hemfikirler. Yalpak, sümüklü züppe ve ahmak gibi ifadelerin Mr. Lidgett'ın eğitim ticaretinde bozuk para gibi kullandığı kelimeler arasında olduğu anlaşılıyor. Mr. Platner nerede? Sonraki birkaç gün pek çok kez tekrarlanacaktı bu soru. Şu çılgınca abartılı atomlarına ayrılmak ifadesi bu kez yerini bulmuştu sanki. Platner'ın gözde görülür tek bir parçası yoktu ortada. Ne bir damla kan ne de en ufak bir elbise parçası. Varoluşu basbayağı sona ermiş, arkasında tek bir iz bırakmamıştı. Sırra kadem basmıştı. Bu patlamanın sonucunda yok olduğu şüphe götürmez bir gerçekti. Sussexville özel okulunda, Sussexville'de ve başka yerlerde bu olay üzerine yaşanan hezeyanı burada uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bu sayfaların okurlarından bazılarının geçtiğimiz yaz tatilinde bu heyecanlı hikayenin anlatıldığını ve sonraları unutulup gittiğini hatırlamaları dahi mümkün. Lidgett'ın olayı örtbas etmek için elinden gelen her şeyi yaptığı anlaşılıyor. Lidgett, çocukların Platner adını anmalarına 25 satırlık bir ceza koydu ve sınıfta yardımcısının nerede olduğunu bildiğini ilan etti. Uygulamalı kimya derslerini en aza indirmek için alınan her türlü önleme rağmen bir patlama ihtimalinden ve Platner'ın gizemli bir şekilde yok oluşunun okulun adını kötüye çıkarmasından korktuğunu belirtiyor. Gerçekten de olayı olabildiğince sıradanmış gibi göstermek için elinden geleni yaptı. Olayın 5 tanığını öyle inceden inceye sorguladı ki onlar bile gözleriyle gördüklerinden şüphe duymaya başladılar. Fakat tüm bu çabalara rağmen hikayenin abartılı ve çarpıtılmış bir versiyonu bölgede 9 günlük bir tur attı ve bazı ebeveynler oğullarını çeşitli bahanelerle okuldan aldılar. Meselenin en dikkat çekici noktalarından biri de bölge sakinlerinden çok sayıda insanın Dönüşünden önceki hezeyan döneminde Platner'ı rüyalarında çok net bir biçimde görmesi ve bu rüyaların, ne tuhaftır ki, birbiriyle aynı olması. Rüyaların hemen hemen tamamında Platner bazen yalnız, bazen de yanında birileriyle ışıltılı bir ortamda dolaşırken görülüyordu. Her birinde yüzü solgun ve endişeliydi. Bazılarında rüyayı gören kişiye el işaretleri yapmıştı. Çocuklardan birkaçı, kabusun etkisiyle olsa gerek, Platner'ın şaşırtıcı bir hızla kendilerine yaklaşıp gözlerinin içine baktığını söyledi. Bazıları ise Platner'la birlikte kendilerini takip eden, küre biçiminde hayalete benzeyen olağanüstü yaratıklardan kaçıyorlardı. Fakat tüm bu rüyalar, patlamanın olduğu pazartesiyi izleyen çarşamba değil, ertesi hafta çarşamba günü Platner döndüğünde yapılan sorgulamalar ve yorumlar sırasında unutuldu gitti. Platner'ın dönüşü de yok oluşu kadar tuhaftı. Mr. Legend'ın asabi anlatımıyla Platner'ın tereddütlü ifadeleri birleştirildiğinde, Legend'ın çarşamba akşamı etüt bittikten sonra gün batımına doğru bahçesiyle uğraştığını ve düşkünlük derecesinde sevdiği çiçeklerini toplayıp yediğini öğreniyoruz. Legend'ın bahçesi, dışarıdan görülmeyi engelleyen, üzeri sarmaşıklarla kaplı, kırmızı tuğladan yüksek bir duvarla çevrili, eski tip büyük bir bahçe. Tam da meyve yüklü bir öbeğin üzerine eğildiği sırada havada bir parlama oldu. Bir gümbürtü duyuldu ve Legend etrafına bakmaya fırsat bile bulamadan ağır bir cisim arkasından ona çarptı. Öyle bir şiddetle öne doğru itildi ki elindeki çilekler ezildi, ipek şapkası, Mr. Legend eski skolastik giyim tarzına bağlıdır, neredeyse tek gözünü de kapatacak biçimde alnına doğru kaydı. Legend'ı yandan sıyırıp geçen ve oturur pozisyonda çileklerin ortasına düşen bu ağır füze, bizim perperişan haldeki kayıp Gottfried'den başkası değildi. Gottfried'in gömleği ve şapkası yoktu. Atleti kirliydi ve ellerinde kan vardı. Mr. Legend o kadar kızgın ve şaşkındı ki, hala elleriyle dizlerinin üzerinde, şapkası gözünün üstünde, saygısız ve anlamsız davranışından dolayı Platner'a beryansın etmeye başladı. Hiç de pastoral olmayan bu sahne, Platner olayının dışarıdan görülen versiyonu diyebileceğim versiyonu tamamlıyor. Burada Gottfried'in Mr. Legend tarafından bahçeden kovulmasının ayrıntılarına girmek son derece gereksiz. İsim, tarih ve referanslarla birlikte bu tür ayrıntılar da Olağan Dışı Olayları İnceleme Derneği'ne sunulan kapsamlı raporda bulunabilir. Platner'ın sağ ve sol taraflarının tuhaf bir biçimde yer değiştirdiği ilk 1-2 gün pek fark edilmedi ve ilk kez tahtada sağdan sola yazı yazdığında ortaya çıktı. Platner, değişimi doğrulayan bu tuhaf durumla gösteriş yapmak yerine, yeni bir ortamda olumsuz etkileri olabileceği kaygısıyla bunu sakladı. Birkaç ay sonra, dişi çekilmeden önce anestezi yapıldığı sırada, kalbinin de ters tarafta olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine, Anatomi Dergisi'nde konuya kısaca değinilmesi için, vücudunun genel bir tıbbi tetkikten geçirilmesine istemeye istemeye razı oldu. Somut gerçekler hakkında anlatabileceklerimiz burada sona eriyor. Artık meseleyi Platner'ın bakış açısıyla aktarabiliriz. Ama önce hikayenin şimdiye kadar anlatılan kısmını bundan sonraki kısmından ayıralım. Şu ana dek anlattıklarımın hepsi, bir ceza avukatının dahi onaylayacağı türden kanıtlarla sabittir. Görgü tanıklarının tümü hala hayattadır. Eğer okuyucunun vakti varsa, hemen yarın çocukların izini bulabilir. Hatta korkunç Legit'in hiddetini göze alarak, merakı tatmin olana kadar herkesi sorgulayabilir, kapana kıstırabilir, sınayabilir. Gottfried Platner'ın kendisini, sağ tarafa geçmiş kalbini ve 3 fotoğrafını inceleyebilir. Bir patlamanın sonucunda 9 gün boyunca ortadan kaybolduğu, Mr. Legend'ı sinirlendiren koşullar altında, bu koşulların ayrıntıları ne olursa olsun, geri döndüğü ve döndüğünde tıpkı aynadan gelen bir yansıma gibi tersine çevrilmiş olduğu da kanıtlanmış kabul edilebilir. Bu son husustan dolayı, daha önce de belirttiğim gibi, Platner'ın bu 9 gün süresince tamamen mekan dışı bir varlığa bürünmüş olması gerektiği, neredeyse kaçınılmaz bir sonuç. Aslına bakılırsa, bu ifadelerin kanıtları, pek çok katili idama götüren kanıtlardan çok daha güçlü. Nerede olduğuna dair elimizde sadece, Mr. Gottfried Platner'ın karmakarışık açıklamaları var. Onlar da çelişkili ayrıntılarla dolu. Anlattıklarına inanılmaması gerektiğini söylemek istemiyorum. Fakat burada, inkarı mümkün olmayan gerçeklerden, makul herhangi bir insanın inanıp inanmamakta serbest olduğu bir meseleye geçiş yaptığımızı belirtmeliyim. Anlaşılmaz psişik olgular üzerine yazan birçok yazarın ihmal ettiği bir husus. Önceki ifadeler hikayenin akla yatkınlığını teslim etse de, genel yaşantılarla uyuşmazlığı inanılmaz olduğunu düşündürüyor. Okurun kararını bunların birinden yana etkilemektense, hikayeyi Plattner'ın bana anlattığı biçimde aktarmayı tercih ederim. Plattner'ın hikayeyi bana, Chislehurst'taki evimde anlattığını belirtmeliyim. O akşam benden ayrılır ayrılmaz çalışma odama gittim ve her şeyi hatırladığım kadarıyla kağıda döktüm. Sonradan Plattner, metnin daktiloya çekilmiş nüshasını okuma nezaketini gösterdi. Dolayısıyla hikayenin özünün doğruluğu inkar edilemez. Plattner, patlama anında açıkça öldüğünü düşündüğünü söylüyor. Ayaklarının yerden kesildiğini ve bir güç tarafından geriye itildiğini hissetmiş. Bu geriye uçuş sırasında net bir zihinle düşünebilmiş ve kimya dolabına mı yoksa tahtanın ayaklığına mı çarpacağını merak etmiş olması psikologlar için ilginç bir nokta. Topukları yere çarpmış, sendelemiş ve oturur durumda yumuşak ve sağlam bir şeyin üzerine düşmüş. Bir an için bu sarsıntı onu sersemletmiş. Hemen güçlü bir saç yanığı kokusu almış ve Legend'ın onu soran sesini duyar gibi olmuş. Tahmin edebileceğiniz gibi kafası karmakarışık bir halde bir süre öylece kala kalmış. Hala sınıfta olduğunu sandı önce. Çocukların şaşkınlığını ve Legend'ın odaya girişini net bir biçimde algıladı. Bundan hayli emin. Konuşulanları duyamamasını, patlamanın kulakları sağır edici etkisine yordu. Etrafındaki her şey garip bir biçimde karanlık ve silik görünüyordu. Anlaşılır fakat yanlış bir fikre kapılarak, patlamanın ortalığı simsiyah bir dumana boğduğu açıklamasını getirdi buna da. Bu loşluk içinde Legend ve çocuklar hayaletler gibi siliklerdi. Sessiz sedasız hareket ediyorlardı. Plattner'ın yüzü parlamanın yakıcı ısısıyla sızlıyordu hala. Sersem gibi olduğunu söylüyorlar. Aklına gelen ilk düşünceler kendi güvenliğiyle ilgili görünüyor. Belki de kör ya da sağır oldum diye düşündü. Kol ve bacaklarının yüzünün uyuştuğunu hissetti. Sonra algıları daha bir açıklık kazandı ve etrafında sıraları, okulun diğer tanıdık eşyasını göremeyince şaşırdı. Bunların yerlerinde sadece silik soluk, gri şekiller vardı. Sonra kendini bir anda toplayıp harekete geçmesine ve yüksek sesle bağırmasına neden olan bir şey oldu. Çocukların ikisi el kol hareketleri yaparak Plattner'ın içinden birbiri ardına yürüyüp geçtiler. Kimse onun varlığının farkında değil gibiydi. Kim bilir Plattner o anda nasıl bir heyecan hissetti. Çocukların bir sis huzmesi gibi üzerlerine geldiklerini söylüyor. Bundan sonra Plattner'ın ilk aklına gelen ölmüş olduğuydu. Bu konularda çok sağlam görüşlerle yetiştirilmiş olduğundan vücudunu hala görebiliyor olması onu şaşırttı. Vardığı ikinci sonuç kendisinin değil, etrafındakilerin öldüğü, patlamanın Sussexville özel okulunda kendisi dışında herkesi yok etmiş olduğuydu. Ancak bu açıklama da pek tatmin edici değildi. Şaşkınlık uyandıran gözlemleriyle baş başa kaldı yeniden. Etrafındaki her şey olağan dışı bir siyahlıktaydı. Başlangıçta abonoz rengi bir karanlığın içinde gibiydi. Başının üzerinde kara bir gökyüzü vardı. Ortalıktaki tek ışık kaynağı, dalga dalga uzanan kara tepelerin ufkundaki gökyüzünün bir köşesinden yayılan yeşilimsi, soluk bir parlaklıktı. İlk izlenimi buydu diyebilirim. Gözleri karanlığa alıştıkça, etrafını kuşatan gecede daha farklı, soluk yeşilimsi bir rengin ayrımına varmaya başladı. Bu siyah fon üzerinde sınıftaki eşya ve kişiler, fosfor gibi ışıldayan ve dokunulduğunda hissedilmeyen silik hayaletler gibi görünüyorlardı. Elini uzattı ve eli hiç zorlanmadan şöminenin olduğu duvardan geçti. Plattner, dikkat çekebilmek için inanılmaz bir çaba sarf ettiğini anlatıyor. Legend'ın adını haykırdı ve etrafta dolaşan çocukları yakalamaya çalıştı. Bu çabalarından ancak, müdür yardımcısı olduğu için elbette hoşlanmadığı Mrs. Legend içeri girince vazgeçti. Dünyada var olma, fakat yine de onun bir parçası olmama duygusunun hiç de hoş bir duygu olmadığını söylüyor. Yerinde bir benzetmeyle, duygularının, pencerenin ardından bir fareyi seyreden kedinin duygularını andırdığını ifade ediyor. Etrafındaki loş, tanıdık dünyayla iletişim kurmak için her çabalayışında görünmez, anlaşılmaz bir engelle karşılaşıyordu. Daha sonra dikkatini çevresine, içinde bulunduğu ortama yöneltti. İlaç şişesinin kırılmadığını ve içinde arta kalan yeşil tozla birlikte elinde durduğunu gördü. Şişeyi cebine koydu ve eliyle etrafını yoklamaya başladı. Kadifemsi yosunlarla kaplı iri bir kaya parçasının üzerinde oturuyordu. Etrafındaki karanlık ülkeyi göremiyordu. Sınıfın silik soluk imgesi görüşünü engelliyordu. Fakat belki de soğuk esen rüzgar nedeniyle bir tepenin üzerinde durduğu ve ayaklarının altında sarp bir vadinin uzandığı hissine kapıldı. Ufukta bir çizgi oluşturan yeşil parıltı gittikçe yayılıyor ve yoğunlaşıyor gibiydi. Gözlerini ovuşturarak ayağa kalktı. Dik yokuştan inmek üzere birkaç adım attı. Tökezledi. Düşecek gibi oldu. Sonra güneşin doğuşunu seyretmek için tekrar sivri bir kaya parçasının üzerine oturdu. Etrafındaki dünyanın tamamen sessiz olduğunu fark etti. Karanlık olduğu kadar durgundu da. Tepeye doğru soğuk bir rüzgar esmesine rağmen buna ne otların hışırtısı ne de büyük dalların uğultusu eşlik ediyordu. Üzerinde durduğu yamacı göremese de kayalık ve ıssız olduğunu sessizlikten anlayabiliyordu. Yeşil renk an be an parlaklaşıyor ve parlaklaştıkça şeffaf kan kırmızısı bir renk başının üzerindeki gökyüzünün ve etrafındaki ıssız kayalıkların karanlığına karışıyor fakat karanlığı azaltmıyordu. Bundan sonra olanları göz önünde bulundurunca bu kızıllığın kontrasttan kaynaklanan bir optik etki olabileceğini düşünüyorum. Kurşuni gökyüzünün eteklerinde bir an siyah bir şey çırpınmış, aşağıdaki kara vadiden insanın içine işleyen tiz bir çan sesi yükselmişti. Işığın artmasıyla birlikte sıkıntılı bir bekleyiş içine girmişti. O orada öylece otururken bir saat geçmiş olabilir. Bu arada tuhaf yeşil ışık giderek parlaklaşıyor ve göz alıcı şeritler halinde yukarıya, göğün zirvesine doğru yayılıyordu. Işık arttıkça bizim dünyamızın ışınımsı hayali nispeten ya da tamamen silikleşti. Belki bu iki ifade de doğru. Zira bizim dünyamızda gün batımı vakti gelmişti herhalde. Bizim dünyamızı görebildiği kadarıyla Plattner, tepeden inerken attığı birkaç adımla sınıfın tabanından geçmiş ve şimdi aşağı katta daha büyük bir sınıfın ortasında havada oturuyordu. Yatılı öğrencileri tek tek seçebiliyordu. Ama daha önce gördüğü Lidget'tan çok daha soluk görünüyorlardı. Akşam ödevlerini yapıyorlardı. Birkaçının Öklit denklemlerini çözerken daha önce hiç görmediği bir anahtar kitaptan nasıl kopya çektiğini ilgiyle izledi. Zaman geçip de yeşil gün doğumunun ışığı arttıkça görüntü de soluklaştı. Aşağı bakınca ışığın vadinin kayalıklı taraflarına yayılmış olduğunu gördü. Uçurumun zifiri karanlığı ateş böceğinin ışığına benzer minicik yeşil bir parıltıyla delinmişti. Handi ise hemen o anda ufukta dalga dalga uzanan koyu renkli tepelerin üzerinden parlak yeşil bir gök cismi yükseldi ve etrafındaki heybetli tepeler, bu yeşil ışığın içindeki derin kızıl gölgeler, olanca kasvet ve ıssızlıklarıyla ortaya çıktılar. Diken pamuğu gibi savrulan, küre biçiminde çok sayıda nesnenin havada uçuştuğunu fark etti. Bunlar, vadinin karşı tarafından daha yakında değillerdi. Aşağıdaki çan, ısrarlı bir sabırsızlıkla gittikçe daha hızlı çalmaya başladı. Orada burada ışıklar yanıp söndü. Sıralarında oturmuş çalışan çocuklar artık gözle görülemeyecek kadar soluklaşmışlardı. Bu diğer evrenin yeşil güneşi doğduğunda bizim dünyamızın ışığının sönmesi, Plattner'ın üzerinde ısrarla durduğu tuhaf bir nokta. Öteki dünyanın gecesinde bu dünyadaki nesneler çok net bir biçimde göründüğü için hareket etmek zor. Eğer durum böyleyse, bizim öteki dünyayı neden bir nebze olsun göremediğimiz çözülmesi gereken bir muamma. Belki de bunun nedeni bizim dünyamızın nispeten daha güçlü bir ışığının olması. Plattner'ın betimlemesine göre öteki dünya en aydınlık vakit olan gün ortasında bile bizim dünyamızın dolunayda olduğu kadar aydınlık değil. Geceleri ise zifiri karanlık. Sonuç olarak soluk fosforun sadece zifiri karanlıkta görünür olması prensibine bağlı olarak sıradan bir karanlık odadaki ışık miktarı dahi öteki dünyadaki nesneleri görünmez kılmaya yeterli oluyor. Plattner bana hikayesini anlattıktan sonra geceleri bir fotoğrafçının karanlık odasında uzun süre oturarak öteki dünyaya ait bir şeyler görmeyi denedim. Evet, yeşilimsi tepeleri ve kayaları gördüğüm kesin. Fakat itiraf etmeliyim ki gerçekten çok belli belirsiz. Belki okur bu konuda daha başarılı olabilir. Plattner döndüğünden beri rüyalarında öteki dünyadaki yerleri görüp tanıdığını söylüyor. Fakat büyük ihtimalle bunun nedeni bu sahnelerin hafızasına yerleşmiş olması. Gözleri olağanüstü keskin kişilerin arada bir etrafımızdaki bu garip öteki dünyaya ait görüntüler yakalayabilmesi de mümkün görünüyor. Her neyse, konuyu dağıtmayalım. Yeşil güneş yükseldiğinde vadinin içinde karanlık ve belirsiz de olsa siyah binaların yükseldiği uzun bir cadde seçilir hale geldi ve Plattner kısa bir tereddütten sonra dik yokuştan aşağı binalara doğru inmeye başladı. Bu uzun iniş dağın olağanüstü dikliğinin yanı sıra tüm yamacın oynak kaya parçalarıyla kaplı olmasından ötürü son derece yorucuydu. Çan da sustuğu için inerken çıkardığı ses, arada bir topukları kayalara sürtününce kıvılcımlar çakıyordu. Şimdi evrendeki tek sesti sanki. Vadiye yaklaştıkça yapıların garip bir biçimde mezar, anıt mezar ve anıtlara benzediğini fark etti. Ancak tümü de pek çok mezar gibi beyaz değil, simsiyahtı. Daha sonra kiliseden dağılan insanları anımsatan bir kalabalığın, çok sayıda solgun, yuvarlak, açık yeşil suretin en büyük binadan çıktığını gördü. Bunlar geniş caddeden çeşitli yönlere dağıldılar. Kimileri yan sokaklarda gözden kayboluyor, kimileri tepeye çıkan yokuşta yeniden ortaya çıkıyor, bazıları da yol boyunca uzanan küçük siyah binalara giriyorlardı. Uçuşarak kendisine doğru gelen bu nesneleri gören Platner, durup onları seyretmeye başladı. Yürümüyorlardı. Kolları ve bacakları yoktu gerçekten de. Kurbağa larvasına benzer bir gövdenin üzerine oturtulmuş insan başları görünümündeydiler. Bunların tuhaflığına o kadar şaşırmıştı ki ciddi bir korkuya kapılmadı bile. Tepeye doğru esen soğuk rüzgarın önüne katılmış, hava akımıyla sürüklenen sabun köpükleri gibi ona doğru geliyorlardı. Çok yakınına ulaşan birine baktığında bunun gerçekten de bir insan başı olduğunu gördü. Ama fevkalade büyük gözlerinde daha önce hiçbir fani yüzde görmediği bir acı ve ıstırap ifadesi vardı. Dönüp kendisine bakmamasına şaşırdı. Görünmez, hareket eden bir şeyi izler gibiydi. Bir an afalladı. Sonra bu yaratığın koca gözleriyle kendisinin daha biraz önce terk ettiği dünyada yaşanmakta olan bir şeyi seyrettiğini anladı. Yaratık gittikçe yaklaştı, yaklaştı. Platner çığlık bile atamayacak kadar şaşkındı. Yaklaşırken belli belirsiz bir sızlanma sesi çıkarıyordu. Sonra piski atar gibi Platner'ın yüzüne çarptı. Çok soğuk bir dokunuştu ve yanından geçip gitti, tepeye doğru çıktı. Platner bir an bu başın Legend'inkine çok benzediğine dair olağanüstü bir inanca kapıldı. Daha sonra dikkatini yamaçtan kümeler halinde çıkan diğer başlara çevirdi. Hiçbiri onun varlığının farkında değil gibiydi. Gerçi bazıları yanına yaklaştı. Neredeyse biraz önceki gibi çarpacaklardı. Platner hemen kenara kaçtı. Çoğunun yüzünde aynı umarsız pişmanlık ifadesini gördü. Aynı belirsiz sızlanma sesini işitti. Bir iki tanesi ağlıyordu. Yukarı doğru hızla çıkan birinde ise şeytani bir öfke ifadesi vardı. Fakat bazıları soğuktu. Birkaçının bakışındaysa sevinçli bir ilgililik okuyordu sanki. En azından bir tanesi mutluluktan kendinden geçmiş gibiydi. Platner o sırada gördüklerinde başka ifadeler olup olmadığını hatırlamıyor. Platner belki de birkaç saat boyunca bu garip suretlerin tepelere yayılmasını seyretti ve ancak vadideki binalardan artık çıkmaz olduklarında aşağıya inmeyi sürdürdü. Etrafındaki karanlık o kadar artmıştı ki sağlam adımlar atması giderek zorlaşıyordu. Üzerindeki gökyüzü açık yeşil, parlak bir renk almıştı. Artık ne açlık ne de susuzluk hissediyordu. Sonradan susuyup acıktığında vadinin ortasından geçen serin bir ırmak buldu ve kayaların üzerinde az da olsa yetişen yosunları en sonunda çaresizlik içinde yediğinde tatlarının gayet iyi olduğunu gördü. Bu izah edilemez suretler hakkında bir ipucu elde edebilmek amacıyla vadiden aşağılara uzanan mezarları eliyle yokladı. Uzunca bir süre sonra başların çıktığı anıt mezara benzeyen büyük binanın önüne geldi. İçeride koyu renk mermerden bir tür sunağın üzerinde yanan bir grup yeşil ışık ve çan kulesinden mekanın ortasına doğru inen bir çan ipi vardı. Duvar boyunca bilmediği harflerle, alevlerle yazılmış bir yazı uzanıyordu. Bunların ne anlama geldiğini düşünüyordu ki, caddenin aşağısından güçlü ayak seslerinin yankılandığını duydu. Tekrar karanlığın içine daldı ama hiçbir şey göremedi. Önce çanın ipini çekmeyi düşündüyse de sonra ayak seslerini izlemeye karar verdi. Fakat epey koşmasına rağmen onlara yetişemedi. Bağırması da boşunaydı. Vadi sonsuzca uzanıyor gibiydi. Sarp kayalıkların üst kısımlarını dehşet verici yeşillikte bir aydınlık kuşatırken, vadi boyunca bizim dünyamızda yıldızların aydınlattığı gecelerinkine benzer bir karanlık hakimdi. Aşağıda hiç baş yoktu artık. Hepsi de yukarıdaki bayırlarda çok meşgul görünüyordu. Kafasını kaldırıp baktığında oraya buraya sürüklendiklerini gördü. Kimileri olduğu yerde sallanıp duruyor, kimileri havada hızla uçuyordu. Ona kocaman kar tanelerini hatırlatıyorlardı. Yalnız bunlar siyah ve açık yeşil renkteydiler. Platner, orada kaldığı 7-8 günün en güzel kısmının, yetişmeyi başaramadığı sert, kararlı adımları izleyerek, bu uçsuz bucaksız şeytan çukurunun yeni bölgelerini keşfederek, merhametsiz tepelere tırmanarak, zirvelerde dolanarak ve uçuşan yüzleri seyrederek geçirdiği zamanlar olduğunu ifade ediyor. Gün hesabı tutmadığını söylüyor. Bir iki kez bazı gözlerin onu seyrettiğini fark ettiyse de tek bir canlıyla tek kelime konuşmamıştı. Yamaçtaki kayaların arasında uyumuştu. Dünyaya ait şeyler vadide görünmüyordu. Çünkü burası yer seviyesinin çok altındaydı. Yükseklerde dünyevi gün başlar başlamaz dünya ona görünüyordu. Etrafında Sussexville sokakları yeşil kollar halinde uzanırken kimi zaman koyu yeşil kayalara takılıp tökezliyor, bazen sarp bir kayalığın ucuna gelip duruyordu. Ya da yine Sussexville sokaklarında yürüyor veya bazı evlerde olan biten özel olayları gözetliyor gibiydi. Dünyamızda hemen hemen her insanın payına bu uçuşan başlardan birkaçının düştüğünü, dünyadaki herkesin bu aciz, bedensiz yaratıklar tarafından ara sıra seyredildiğini işte o zaman keşfetti. Neydi bu yaratıklar? Bu yaşayanların gözcüleri? Platner asla öğrenemedi bunu. Ancak onu derhal bulan ve izleyen iki tanesi, çocukluk anılarındaki anne ve babasına benziyordu. Arada bir diğer yüzlerde gözlerini ona çeviriyorlardı. Gençlik ve yetişkinlik yıllarında onu etkileyen, inciten veya ona yardım eden ölü insanları anıştıran gözler. Ona ne zaman baksalar, Platner tuhaf bir sorumluluk hissine kapılıyordu. Annesiyle konuşma cesaretini de gösterdi. Fakat o asla cevap vermedi. Üzgün, tanıdık ve şefkatli bir ifadeyle, sanki biraz da sitemli gibi gözlerinin içine baktı. Platner sadece hikayesini anlatıyor. Açıklama çabasına girmiyor. Bu yaşayanların gözcülerinin kimler olabileceği veya bunlar gerçekten ölülerse sonsuza dek terk ettikleri bir dünyayı neden bu kadar yakından, bu kadar tutkuyla izleme gereği duydukları konusunda tahminler yürütmek bize kalıyor. Belki de, doğrusu bu açıklama bana adil geliyor, hayatlarımız sona erdiğinde, bizim için iyi veya kötü diye bir seçenek kalmadığında, temellerini attığımız olayların nereye vardığının tanığı olmak zorundayızdır. Eğer insan öldükten sonra ruhu varlığını sürdürüyorsa, insani ilgiler de devam eder elbet. Ancak bu, görülen şeylerin anlamı konusunda benim yürüttüğüm bir fikir sadece. Platner hiçbir yorumda bulunmuyor. Çünkü ona hiç yorum fırsatı verilmedi. Okurun bunu iyice anlaması gerek. Platner dünyanın dışındaki bu yeşil ışıklı dünyada sersem gibi sonlara doğru bitkin, aç bir ilaç dolaşıp durdu günlerce. Gündüzleri, yani bizim dünyamızın gündüzünde, Sussexville'in bildik manzarasının o hayaletimsi görüntüsü onu rahatsız edip endişelendiriyordu. Adımını nereye atacağını göremiyor, gözcü ruhlar soğuk dokunuşlarla yüzüne çarpıyorlardı sürekli. Karanlık bastıktan sonra da bu kalabalık gözcü grupları ve onların sıkıntılı ifadeleri zihnini anlatılamayacak ölçüde allak bullak ediyordu. Hem çok yakınındaki hem de çok uzağındaki dünyevi hayata dönme özlemiyle yanıp tutuşuyordu. Etrafındaki şeylerin olağanüstülüğü elle tutulur bir acı veriyordu ona. Özellikle de takipçilerinden anlatılamayacak kadar rahatsız oluyordu. Gözlerini dikip kendisine bakmaktan vazgeçsinler diye onlara bağırdı, onları azarladı, onlardan kaçtı. Her zaman sessiz ve ısrarlıydılar. Engebeli arazide istediği kadar koşsun, asla peşini bırakmıyorlardı. 9. günün akşamına doğru Platner, vadinin aşağısından görünmez adımların yaklaştığını duydu. Bu garip, öteki dünyaya düştüğünde kendini üzerinde bulduğu geniş tepede dolanıyordu o sırada. El yordamıyla yolunu bulmaya çalışarak telaşla vadiye doğru koşmaya başlamıştı ki, okulun yakınındaki arka sokağa bakan bir odada neler olduğunu görünce durdu. Odadaki iki kişiyi de sima olarak tanıyordu. Pencereler açıktı, perdeler yukarı çekilmişti. Batan güneş içeriği öyle iyi aydınlatıyordu ki, başta görüntü çok parlaktı. Dikdörtgen oda karanlığın ve parlak yeşil gün doğumunun içinde büyülü bir fener gibi parlıyordu. İçeri giren gün ışığının yanı sıra yeni yakılmış bir de mum vardı odada. Yatakta ince uzun bir adam yatıyordu. Yamyaslı yastığın üzerindeki hortlak kadar beyaz yüzü korkunç görünüyordu. Yumruk yaptığı elleri başının üzerindeydi. Yatağın kenarındaki küçük bir masada birkaç ilaç şişesi, kızarmış ekmek, su ve boş bir bardak vardı. İnce uzun adamın dudakları zaman zaman bir şey söylemek ister gibi aralanıyor ama sesi çıkmıyordu. Kadın onun bir şey istediğini fark etmiyordu. Çünkü odanın karşı köşesinde duran eski model çekmeceli bir dolaptan bazı kağıtlar çıkarmakla meşguldü. Başlangıçta resim gerçekten de çok canlıydı. Fakat arkadaki yeşil gün doğumu parlaklaştıkça solgunlaşıp şeffaflaştı. Yankısı giderek yaklaştı adımların. Öteki dünyada öylesine sesli, bizim dünyamızda öylesine sessiz o adımların. Platner, solgun yüzlerin karanlığın içinden çıkıp büyük bir grup oluşturduklarını ve odadaki iki insanı seyretmeye başladıklarını fark etti. Daha önce hiç bu kadar yaşayanların gözcüsünü bir arada görmemişti. Bir kısmı odada acı çeken insanı izlerken, diğer kısmı da hırsla bir şey aranan kadını sonsuz bir ıstırap içinde seyrediyordu. Platner'ın etrafında toplandılar. Görüşünü kapatıp yüzüne çarptılar. Umarsız yazıklanmalarının sesi her tarafı kaplamıştı. Odayı yalnızca arada bir net bir biçimde görebiliyordu. Diğer zamanlarda görüntüyü, gözcülerin hareketlerinin yeşil yansımalarından oluşan bir peçenin ardından görüyordu. Odanın içinde ise tek bir kıpırtı olmamalı ki, Platner mumdan dimdik bir duman çıktığını, fakat atılan her adımın kulaklarında bir gök gürültüsü gibi gürlediğini söylüyor. Ya yüzler? Özellikle de ikisi, kadının yanındakiler. Yine bir kadın yüzü. Beyaz ve masum. Belki bir zamanlar soğuk ve sert olan, ama artık dünyaya yabancı bir bilgelikle yumuşamış bir yüz. Diğeri, kadının babasının yüzüydü belki de. Her ikisi de artık engelleyemeyecekleri, önüne geçemeyecekleri kötü niyetli bir faaliyeti izler gibiydi. Arkada başkaları da vardı. Kötü öğretmenler belki. Çabaları sonuçsuz kalmış arkadaşlar. Adamın etrafında da yüzler vardı. Kalabalık bir gruptu bu. Fakat hiçbiri anne, baba veya öğretmene benzemiyordu. Belki bir zamanlar haşinken, acının verdiği güçle artık ıslah olmuş yüzler. Ve önde, genç bir kızınkini andıran bir yüz. Ne kızgın, ne de yaslı. Sadece sabırlı ve bitkin. Platner'ın gördüğü kadarıyla, sanki kurtuluşu bekler gibi. Platner'ın betimleme yeteneği bu korkunç simaları anlatmakta yetersiz kalıyordu. Çan çalınca toplandılar. Bir anlığına hepsini gördü. Anlaşılan, gördükleri onu öyle heyecanlandırmıştı ki, huzursuz, kıpır kıpır parmaklarla ilaç şişesini farkında olmadan cebinden çıkartıp önünde tutmuştu. Fakat o bunu hatırlamıyor. Ayak sesleri aniden kesildi. Bundan sonra olacakları bekledi. Ortalığa sessizlik hakimdi. Sonra aniden sessizliği ince, keskin bir bıçak gibi kesen ilk çan sesi duyuldu. Bu sesle birlikte yüzler topluluğu öne arkaya sallanmaya, adamın etrafında sesli sesli ağlaşmaya başladı. Kadın duymadı. Mumun alevine tuttuğu bir şeyleri yakıyordu şimdi. İkinci çan sesinde her şey soluklaştı. Buz gibi soğuk bir rüzgar, gözcülerin arasından esti geçti. Baharda rüzgarın girdabına kapılan ölü yapraklar gibi, adamın etrafında döndüler ve üçüncü çan sesinde aralarından bir şey yatağa doğru uzandı. Işık huzmesini bilirsiniz. Oysa bu bir karanlık huzmesi gibiydi. Tekrar baktığında, Platner bunun gölgemsi bir kol ve el olduğunu gördü. Yeşil güneş, ufkun kara boşluğunda yükselirken, o da artık çok az seçilebiliyordu. Platner yataktaki beyazlığın debelendiğini, şiddetle sarsıldığını ve omzunun üzerinden arkaya doğru bakan kadının ürperdiğini gördü. Gözcü bulutu, rüzgarın önünde yeşil bir toz gibi havaya yükseldi ve vadideki tapınağa doğru kaydı. O zaman Platner birdenbire omzunun üzerinden uzanıp avını yakalayan gölgemsi siyah kolun anlamını kavradı. Başını çevirip kolun ardındaki gölgeye bakmaya cüret edemedi. Gözlerini elleriyle kapatıp var gücüyle koşmaya başladı. Belki 20 adım attı, sonra ayağı bir kayaya takıldı ve düştü. Öne doğru, ellerinin üzerine düştü. Platner yere değdiği anda elindeki şişe kırıldı ve patladı. Bir anda kendini şaşkın ve orası burası kanar bir halde, okulun arkasında, duvarla çevrili eski bahçede, Lidget'la yüz yüze otururken buldu. Platner'ın hikayesi burada sona eriyor. Kurgu yazarlarının bu tür olayları süsleme eğilimine karşı koyabilmeyi başardım sanıyorum. Olayları mümkün olduğunca Platner'ın bana anlattığı sırayla aktardım. Üslup denemelerinden, etki yaratmaktan ve yorumlardan dikkatle kaçındım. Örneğin, ölüm döşeği sahnesini Platner'ın dahil olabileceği bir senaryoya dönüştürmek kolay olabilirdi. Fakat gerçek ve olağanüstü bir hikayeyi bozmanın kabul edilemezliği bir yana, bu tür bir basitlik, kanımca, parlak yeşil ışıklarıyla ve bizim için görünmez, erişilmez olsalar da etrafımızda dolanan yaşayanların gözcüleriyle birlikte bu karanlık dünyanın kendine özgü etkisini bozardı. Geriye, okul bahçesinin hemen arkasındaki Vincent Terrace'da, bilinebildiği kadarıyla Tom Plattner'ın geri döndüğü anda bir ölümün vuku bulduğunu eklemek kalıyor. Ölen, vergi tahsildarı ve sigorta temsilcisiydi. Kendisinden hayli genç dul karısı, geçen ay Arvidingli veteriner hekim Mr. Whimper'la evlendi. Burada anlatılan hikaye, Sussexville'de zaten çeşitli şekillerde ağızdan ağza dolaştığından, kadın, kocasının son dakikalarıyla ilgili olarak, Plattner'ın anlattığı her şeye kesinlikle karşı çıktığını açıkça belirtmem koşuluyla ismini kullanmama izin verdi. Plattner onu böyle bir şeyle asla suçlamadığı halde kocasının vasiyetini yakmadığını söylüyor. Kocası sadece tek bir vasiyet yazmış, o da evlenmelerinden hemen sonra. Elbette orayı daha önce hiç görmemiş biri olarak Plattner'ın odadaki eşya hakkında anlattıkları ne gariptir ki doğruydu. Bir şey daha. Sıkıcı bir tekrar olmasını göze alarak, batıl inançları savunduğum izlenimine kapılmamak gerektiğini ısrarla belirtmeliyim. Plattner'ın dünyadan 9 gün boyunca yok olduğu, bence kanıtlanmıştır. Fakat bu, hikayesinin doğruluğunu kanıtlamaz. Mekanın dışında dahi sanrıların olması gayet muhtemeldir. Okurun en azından bunu göz önünde bulundurması gerekir. Son.